وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے عزیز بھائیوں میرے دو بزرگوں آپ حضرات بہت قیمتی آتا ہے جب اندھیرے گھٹا ٹوپ ہوں اور ہاتھ کا ہاتھ سلجھائی میں دی جس کے ہاتھ میں دیا سلائی بھی ہو تو وہ مر جائے سلائق بن جاتا ہے اور نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ سارا عالم او کا بحر جی او کا ظلمات کی بحر جی یا بشا ہو موج من بہت ہی موج من بہت ہی صحاب ظلمات اللہ فلقبا خدا اخرا جگہ ہو لم نکل جا رہا اس وقت ظلم گمراہی کے اندھیرے اتنے شدید میں انتہاس دور کرنے کے لیے طاقت ہے اناج کی دنیا نہ بہتر ہے اندھیرے روشنیوں سے دور ہوتے ہیں اندھیرے شمع جلانے سے دور ہوتے ہیں. چھوٹا کمرہ ہو تو ایک ہی شمع کافی ہے زیادہ ہو تو اس کے انفاق سے عالم ہو تو سورج کو نکلنا پڑتا ہے. عالم کے اندھیرے تو سورج سے دور ہوتے ہیں اندھیرا چھایا ہوا ہے میرے عزیز و یہ وحی کے علم سے دور ہو ایک حدیث سے تسلی ہوتی ہے وہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ہمارا علم کیا. ایک حدیث میں آتا ہے اذا مات العبد واللہ یعلم منه شرا فیقول الناس فیه خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شهادة عبادی لعبدی وعفوت عن عین. جب کوئی شخص مرتا ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں بہت اچھا تھا, اللہ جانتے ہیں بہت برا تھا, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے کے حق میں گواہی دے رہے ہیں وہ ہم قبول کرتے ہیں اور اپنے علم کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. تو ہم کیا اور علم کیا, لیکن اللہ نے ہمیں نسبت دے دی, یہ اس کا احسان ہے جس نے ہم سب فضل فرمایا. تو اس لحاظ سے آپ بڑا اہم طبقہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم میں نبوت کو پانی سے تشبیہ دی ہے اور آپ کو معلوم ہے پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. پانی نہیں ہے زندگی کوئی نہیں, پانی ہے تو زندگی ہے. انزل من السماء ماء آسمان سے پانی اتارا, قلوب کو وادیوں سے تشبیہ دی ہے, فسالت اودیت لقدر ہا بقدر ہا میں اشارہ ہے کہ کوئی وادی چھوٹی کوئی بڑی, کوئی درد چھوٹا کوئی بڑا, کوئی دل چھوٹا تھوڑے علم والا کوئی زیادہ, لیکن اوپر سے نہیں ہو رہے. رزق کی کمی اور زیادتی اوپر سے ہے. یب سے تو رزق المین شاہ و یقدر من کان یرید العاجلہ اجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. یہ رزق کی تنگی اور فراسی دو سو نیچے دو سو پانی, چار سو لگاؤ اتنا پانی, ایک لگاؤ اتنا پانی, دس لگاؤ اتنا پانی, ایک نل لگا دو اتنا پانی. چوبیوں کی قلت اور کثرت سے دو سو گیلن میں کم ہوگا اتنا زیادہ ہوگا. ماں نشاؤ تو لمن مرید ہو, لیکن دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. بار انزل من السماء, ہم نے تو بارش اتار دی ہے, اب تم پیالہ رکھو گے تو وہ بھر دیں گے, گلاس رکھو گے تو وہ بھر دیں گے, جگ رکھو گے تو وہ بھر دیں گے, تب رکھو گے تو وہ بھر دیں گے, مٹکا رکھو گے وہ بھر دیں گے, تالاب رکھو گے وہ بھر دیں گے. اب تمہارے اپنے ضرب پر ہے, تمہاری اپنی جہد اور قد پر ہے کہ تم اللہ سے کتنا لینا چاہتے. بے قدر رہا کوئی کم کوئی زیادہ. اور غالباً یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو عالم کو تشبیہ دی ہے وہ چاند سے دی ہے, سورج سے نہیں دی. کہ لیلۃ القمر لیلۃ البدر, چاند کو تشبیہ دینا اتنا ابلغ نہ تھا, اتنا اقوا نہ تھا جتنا کہ سورج سے تشبیہ دینے میں. سورج سے تشبیہ دیتے تو اس میں ستارے نظر نہیں آتے, چھپ جاتے, اور چاند سے تشبیہ دی تو تارے نظر آتے ہیں, ستارے نظر آتے ہیں, ان کا اپنا وجود نظر آتا ہے. لیکن واللہ اعلم, اللہ کے نبی کی مراد اللہ جانے, ہم تو الفاظ کی دلالت سے جو کچھ اثر کرتے ہیں صحیح ہے غلط ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو چاند سے تشبیہ دینے میں بے قدر ہا کے ساتھ جوڑا جائے تو ایک بڑی تسلی ہوتی ہے کہ پہلے کا چاند بھی چاند ہوتا ہے, دوسری کا چاند بھی چاند ہوتا ہے, تیسرے کا چاند بھی چاند ہوتا ہے. سورج نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اگر سورج سے تشبیہ دیتے تو پھر گنگولی جیسے اس کے مصداق بنتے, نانوتوی جیسے اس کے مصداق بنتے, سہارنپوری جیسے اس کے مصداق بنتے, اور پیچھے چلے جائیں غزہ علی غازی جیسے اس کے مصداق بنتے. ہمارا شما تو ویسے تبکہ کاٹ کے پھینک دیا جاتا, لیکن جب چاند سے تشبیہ لی تو پہلی کا چاند بھی چاند اور دوسری کا چاند بھی چاند اور تیسری کا چاند بھی چاند اور چوتھی کا بھی چاند اور پانچویں کا بھی چھٹی کا بھی ساتویں کا بھی آٹھویں کا بھی چوتھویں کا بھی. تو معلوم ہوا کہ علم میں تفاوت رہے گا, درجات کم و بیش ہوں گے, کوئی چودہ کے چاند کی طرح چمکیں گے, کوئی بارہویں تیرہویں کی طرح, کوئی ایسا ہوں گے جنہیں دیکھنا بھی مشکل پڑے گا کہ ہے بھی صحیح مرنا بھی نہیں بچارا جیسے ہم ہیں جیسے میں اور آپ ہیں. تو یہ دیکھا تھا بھی تھا آج پانی دینے والا بارش برسا رہا ہے, گیلن ٹینک میں پانی نہیں, بارش آ رہی بارش بارش آ رہی. اب آپ کی مرضی ہے, جتنا مرضی لینا چاہتے ہو دیکھا دے رہے ہو, جتنا لینا چاہتے ہو لے لو لے لو لے لو, تو کیا ہوگا؟ سہتم سہتم سہتم الگ صحیح زبردست پا دیا. جب وادیاں گندی ہو جاتی ہیں, پخانے پڑے ہوئے, ہڈیاں پڑی ہوئی, کاغذ پڑے ہوئے, جھاڑ جھنکار پڑے ہوئے, خس و خاشات, تو اگر جب پانی آیا وہ بھرتا گیا بھرتا گیا بھرتا گیا, گند اوپر چڑھتا گیا چڑھتا گیا چڑھتا گیا, جب وادیاں لگا لگ ہو گئی تو پھر وہ چھلک پڑی, جب وہ چھل گئی تو پھر گند نکلتا چلا گیا نکلتا گیا. امن ضبط سہیل تھا جو تھا وہ نہیں گیا, وہ گند گیا, وہ پخانا گیا, وہ کوڑا گیا, وہ کٹ پڑ گیا, وہ تینکا گیا, وہ لفافہ گیا, وہ پولیتھین گیا, وہ پلسٹر گیا, وہ ہلڈی گئی, وہ رو گیا, وہ لاش گئی, وہ میت گئی, وہ پتھر گیا, وہ روڑا گیا, پیچھے کیا ہوا؟ ما ينفع الناس سیم فل ارض چمکتا صاف شفاف نیل بلو پانی, وہ کھڑا کھڑا رہ گیا, دل بھرا ہوا ہے کفر سے شرک سے حسد سے دغل سے ریا سے جاہ سے, مال کی محبت شہوت پرستی نفس پرستی دنیا پرستی مال پرستی زر پرستی اولاد پرستی دوگن پرستی کیا کیا پرستش ہی, جس میں میں اور اجگر سے بت ہیں جماعت کی آستین میں, یہاں جو بت ہی بت ہیں تو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے علم اتارا, ہم نے آگے کھول دیا دل کو کھول دیا. اب معاملہ ہمارے سپرد ہو گیا کہ تو جتنا کھولتا جائے گا دینے والا دینے میں کم نہیں کرے گا, بے تازہ رہا آسمان کی زمین کی وسعتوں سے بلند چلے جاؤ لمبے چھوڑے چلے جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو ستر اونٹوں پہ لادی جائے, اور میرے آپ جیسے ترجمہ کر کے سارے ہو جاتے ہیں ہمارے جیسے تو ترجمہ بھی نہیں اٹھا سکتا. تو دیکھا گیا رہا علم آیا اندر سے شرک نکلا کفر نکلا نفاق نکلا بدعت نکلی شہوتیں نکلی دنیا پرستی نکلی مطلب پرستی نکلی خود غرضیاں نکلی بخل نکلا جمن نکلا اور کوئی علا نکلا, اور یہ نکلتا نکلتا باہر آتا علم نیچے اترتا گیا گندگی باہر آتی گئی آتی گئی, وہ نیچے گیا یہ اوپر وہ نیچے وہ اوپر, یہ لگا رہا لگا رہا لگا رہا. فاروقیہ کی سند لینے کے بعد اپنے آپ کو عالم نہ سمجھا بلکہ جاہل سمجھتا رہا اور زندگی بھر لگا رہا لگا رہا لگا رہا, تو وہ گند نکلتا گیا نکلتا گیا نکلتا گیا, یہاں تک کہ محمد ضبط سید سب جفا سب کا سب اس کے اندر سے نکل گیا, اور علم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ اپنی نورانیت کے ساتھ اس کے دل میں قرار پکڑ گیا. اب یہ چلتا ہوا نور ہے شراب کا نور ہے, جب یہ نور اس کے اندر آیا تو اس کے اندر تین علامتیں پیدا ہوئیں. اذا دخل النور انفتح الصدر, جب سینے میں نور علم آتا ہے سینہ کھلتا ہے. فی الحال یہ دل کا من علام دن یا رسول اللہ, کوئی نشانی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اچھا جا کے اندار الغرور, پہلی نشانی دنیا سے بے رغبتی بلکہ میں وہ اجادار الخلود, دوسری نشانی جنت کے شوق, بلکہ اس سے تیسری نشانی بلکہ اس سے اعداد الموت قبل منظور, مرنے سے پہلے موت کا فکر. سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے بہت بڑے تابعین میں سے بہت بڑے مقام تھے, بیت اللہ کا طواف کر رہے, ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ کے ساتھ طواف کر رہا, ان کے کان میں کہتا سالم کوئی ضرورت کوئی ضرورت کوئی میرے جگہ ہوتا تو مدرسے کا کمرہ بنانا ہوتا, مسجد کا بل بھی دینا ہے. تو وہ سالم کہنے لگے اسی بیت اللہ الا غیر اللہ, ہشام کو عقل نہیں اسی بیت اللہ الا غیر اللہ, اللہ کے گھر میں اللہ کا چھوڑ کر اس کے علاوہ سے مانگوں, ہوش ہے؟ تو ہشام چپ ہو گیا. تب آپ ختم ہو باہر نکلے تو کہنے لگے اب تو مانگو اب تو مانگو. تو سالم نے کہا کیا مانگو؟ دنیا کی ضرورت ہے آخرت کی ضرورت. تو وہ ہشام نے کہا میں آخر کی کیا پوری کروں گا دنیا کی مانگو. تو فرمانے کہا پتل کا من لگا نہیں کہا, تو دنیا کی کبھی دنیا کو مالک سے نہیں مانگی تم سے کیا مانگوں گا. التجافي عن دار الغرور، التجافي عن دار الغرور، علم کی پوزیشن آگے آپ کے نہیں آیا، خالی ضرور ضرور وہ ضربن ہے یا کچھ اندر بھی ہے؟ ایمان کی لکایت بعد ضرب ضرور چھوڑ بندا کو عشق بسبت پڑھا قانون، تو وہ بھی پڑھا کہ نہیں پڑھا کہ خالی خوشی کی لکال ہے، عاشق ہی میں عشق کمال میں جب رسی مانگ پہاڑا ہو، سر سے ددیاں ہزار پلان ہیں کر جانی باغ بہارا ہو، منظور جائے تو حصولی دیتے جڑے واقع پل اس طرح ہو، سجدے پر چاہیے باہو تڑکا کر کہن ہزارا ہو، تو کوئی اندر میں کوئی طرح آیا ہے جو تین لوکار رہ گیا، ضرب ضرب ضرب ضرب اپنی زندگی گزر گئی، جو کل لوگا با کل لوگا جا کل لوگا جا، وہ آپ اجا میں ہو رہا فنا، کوئی دل میں بھی ہلچل ہوئی، ایک بھول اس کے دل میں اٹھتی ہے، ایک برف کی گھر میں ہوتا ہے، رات کو اس کچھ روپئے میں جب سارا عالم سوتا ہے، تو دل کی دنیا میں بھی ہلچل ہوئی، تو اس نے دل میں بھی کچھ خلاف پیدا کیا، چنو گویا مسلمان میں بلا دم تو دم میں مشکل کے لا ہلا رہا، تو وہ لا الہ الا اللہ نے دل کو ہلایا تو نہیں ہلایا، پہلا علم عالم من لا الہ الا اللہ ہے، پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے، یقین اس کے خلیل کا کچھ نشین ہوں، یقین اللہ ہم نے خود کبھی ہوں، تو مجھے آئی کہ نہ آئی، تو توحید کی شراب نے کچھ اثر دکھایا کہ نہ دکھایا، فخش رقم ہو جلو تم یقین یقین رقم ہوں تم مسلو جلو تم جلو تم کھلا دکھ اللہ، یہ تربیت آئی کہ نہ آئی، ایسا تو یہ تعلیم ہے آیا تم زیادہ تم ایمانا، اذا ذكر الله وجدت قلوبهم غيظا ليت عليهم اهوى لهم زادهم ايمانا يا ربهم يتوغلون ان سكش اندر کوئی کسر کوئی جھٹکا کوئی چھٹا کچھ تو اندر آیا یا خالی تین لوگ پال رہ گیا الفاظ کا جنگ جداد رہ گیا یا اللہ کی محبت نے دل کو ہلایا یا اندر نے اندر کی گرانیوں کے کچھ اللہ کے عشق میں او ہو خاجا جی جو رسم لیا وہ مدم سنائیں اب خانوں کو اب تمام منزل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تسلط ہو گئی تو اگر خانی نے کہا تھا خاجا صاحب میرے پاس صحیح لاکھ روپیہ ہوتا ہے ایک شیر سے آپ کو دھیان دے ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آ جا اب تسلط ہو گئی میرے دلوں یہ تین خان الفاظ ہیں یہ معنی اور مفاہیم تک دلالت کرتے ہیں یہ علم نہیں ہے یہ علم تک پہنچنے کے لیے اشارات ہیں علامات ہیں علم سے آگے کا نام ہے التجافی عن دار الغرور نور آ گیا آسمان سے اترا علم میں جگہ پکڑی آپ کو پتہ نہیں قرآن کی جگہ نہ زبان نہ قلب نہ دماغ نہ کان نہ جسم کہاں ہے انہو لتنزیل رب العالمین کہاں جا رہا تنزیل رب العالمین کون لا رہا نزل بہ الروح الامین کہاں آ رہا علی قلبک تیرے دل پر آ رہا کیوں رہا کیوں آ رہا لتکون من المنذرین کس لیے آ رہا لتکون من المنذرین کون سی زبان میں آ رہا ہے بلسان عربی مبین کتنا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بٹھایا حدت کو بٹھایا تنزیل تنزیل تنزیل کو کر رہی تو وہ آئے یہ ہے اس کا حقیقی ترجمہ اتارا ہوا قرآن ایک زندہ کلام ہے لکھی ہوئی کتاب میں زندہ کلام ہے اور زندہ کے کلام میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے کبھی وہ اونچے لہجے میں بولتا ہے کبھی پست لہجے میں بولتا ہے تو اللہ کی عظمت بیٹھا ہوا لگا تم سی وہ آئے جس میں تم وہ آئے تو سر پیچھے دیکھنے لگ جاؤ کون ہے کون ہے کیونکہ وہ تو یہ تم سی وہ آیا وہ کہاں سے آیا من خلق الارض والسماوات العلى زمین آسمان کا بنانے والا ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ظهورا والارض بعد ذلك دحاها ظهورا ظهورا اخرج منها ماءها ومرعاها ظهورا والجبال ارساها هو الله والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون هو الله جس نے آسمان کو اٹھایا سکون میں لگایا زمین زمین کو بچھایا کوئی جو جگہ میں چلایا ایک ذرہ نہ تھا اور زمین کو بچھایا ایک قصر نہ تھا اور پانی کے ذخیرے جمع کر دیے ایک ذرہ نہ تھا اور ہواؤں کے قبولے چلا دیے ایک تن کا نہ تھا اور درختوں کی قسم بنا دی ایک کسی انسان کا وجود نہ تھا اور اسے خوبصورت شکلیں بنا دی وہ اللہ اللہ ہے وہ اس کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، جو رب المشرق ہے اور رب المغرب ہے، جو رب المشرقین اور رب المغربین ہے، جو مشرق مغرب کا رب ہے، للہ المشرق والمغرب، بادشاہ ہے زمین آسمان کا شرق و غرب کا، فإنما تولوا فثم وجه الله، جدھر دیکھو گے اللہ کی بادشاہ نظر آئے گی، وہ الذي في السماء إله وفي الأرض إله، یہ وہ ہے جو سونے سے تھا، جو عمر سے تھا، جو ختم سے تھا، جو غفلت سے تھا، جو جہد سے تھا، جو ظلم سے تھا، جو بیوی سے تھا، جو بچوں سے تھا، ہزار نظیروں سے تھا، نشیروں سے تھا، کرے دار سے تھا، کھانے سے تھا، سونے سے تھا، پینے سے تھا، کپڑوں سے تھا، جہد سے تھا، مکان سے تھا، زمان سے تھا، سلام سے تھا، ظلم ستم سے تھا، دخل سے تھا، عجب سے تھا، زور سے تھا، یا کا سنتم جانا نہ کان رب کا نتیجہ یا قدم نکلا ہوگا پیلا نہ کان اللہ مجھے کہوں گی شیخ یہ جو کہوں گی شیخ دل لا خزان مسلم ہوا ہوگا ان من شیخ من لا عندنا خزان ہو وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو یہ ہو اللہ اللہ قل هو اللہ احد یہ مطالبہ ہے اللہ احد اللہ احد اللہ احد احد جس کا کوئی مثل نہ ہو، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی مقابلہ اور ٹکر کا نہ ہو، جو اکیلا سب کو کافی ہو، تنزیل وہ آیا وہ آیا کون سے ذی من خلق الارض والسماوات والعلا کون ہے الرحمن وہ کہاں ہے علی العرش استوى اتنی دور ہے نظام کیسے چلاتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى تو ساری کائنات کو پورا کیسے اترتا ہے وہی تجھر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى ارے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون اللہ کوئی اور بھی ہے نہیں لا الہ الا هو کوئی اس جیسا بھی ہے نہیں مگر اسماء الحسنى ذات میں اکیلا سکھنا تم اکیلا السلام المؤمن المبين العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصدر القهار القهار القهار الرزاق القطاع العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرحيم المجيد الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الذي الحميد النفسي المقبل المعين المهدي المنير الحي القيوم الواحد المعبد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الاول الاخر الظاهر الباطن الغالي المتعال البر القذار المنتقم عزيز الرعي مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقصد الجامع الدين المقبل المنير القاء الناصر النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله یہ علم اس رب کا علم ہے اور ہم تو ایسا سے کمپنی کا شکار ہیں ہاں اپنی متا کا خود جو قدر نہ کرے وہ اور مشکل کیوں کرے ہم تو خود اپنی متا سے نہ قدر رہے ہیں کبھی کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا میں کہاں سے کھاؤں گا کبھی کوئی انجینئر نہیں کہتا میں کہاں سے کھاؤں گا کبھی کوئی طاقت نہیں کہتا میں کہاں سے کھاؤں گا کل علم کے اندر خیال اور اوہام افکار کیا کیا گھوم رہا ہے کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا کہاں سے کھاؤں گا ضرورت دھرتی کو کھلائے خزانے میں کم ہوں بہر بر کی مخلوق کو کھلائے تو خزانے کم نہ ہوں عرش و فرش کی مخلوق کو کھلائے تو خزانے کم نہ ہوں وابن آدم خلق السماوات والارض ولم آل بخلقهن افیعنینی عشیق عیشا اسوقه الیہ یرا مجھے زمین بنائی نہ تھکا آسمان بنائی نہ تھکا تو میں روزی کھلا کے تھک لوں گا نہیں نہیں نہیں اللہ خزائن السماوات والارض تو میرا جی ہو میرے بھائی ہو اس علم کی قدر کرو میں اور اسے نہیں گلا کر رہا آپ سے گلا کر رہا ہوں تو میں اور آپ ہم نہ قدر ہیں اس کا ایک دو صرف لا الہ الا اللہ باقی قرآن باقی احادیث باقی تفاصیل سب سب کے سفر اس طرف کرو صرف لا الہ الا اللہ کو لے آؤ اور اسے اٹھا کر ایک پلڑ میں رکھو اور اس کے بعد اتنا لمبا چوڑا پلڑا تیار کرو تو اس میں ساتھ زمینیں رکھو اس کے سمندر رکھو اس کے دریا رکھو اس کے پہاڑ رکھو اس کے جنگل رکھو اس کے درند رکھو اس کے درند پرند رکھو اس کے دوائے رکھو چوکائے رکھو اس کے شہروں کو رکھو تھوڑا چیز جاتا ہے شہر اس کی بلڈروں کو انسانوں کو اور سارے کے سارے موٹروں کو ٹیکسیوں کو رکشوں کو سائیکلوں کو بسوں کو کاروں کو بندرگاہ کے جہازوں کو کہیں کے سمندر کو سمندر کے پہاڑوں کو کیٹو کے پہاڑ کو راتا پوشی گنگا پربت کے پہاڑی سلسلوں کو دنیا میں راہج نہیں کر پاکستان یہاں دنیا کے تین بڑے سلسلے کے جمع ہو رہے ہیں ہندو کش پراکرم ہمالیہ تین سلسلے سے پاکستان میں آ کے جمع ہوتے ہیں ان سارے ہمالیہ کے پہاڑوں کو اٹھاؤ کتنا بڑا اس کی آپ کو ترازو چاہیے پھر آسمان کو کھلاؤ سورج کو رکھو چاند کو رکھو ستاروں کو رکھو سیاروں کو رکھو اور پھر اس کے بعد پہلے آسمان کو رکھو پھر دوسرے کو رکھو پھر تیسرے کو پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں پھر اس میں آسمان کے فرشتے چوتھے آسمان کے اللہ کا لشکر ہے جب آپ نراش پہ گئے تو آپ نے جیسے لشکر جا رہا ہے جن کے قد ہیں 500 میل کی مسافت کے نہ اول نظر آ رہا ہے نہ آخر نظر آ رہا ہے آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے وہی لے کے آ رہا ہوں اس لشکر کو گزرتے دیکھ رہا ہوں نہ اس کا میں اول دیکھ سکا نہ آخر دیکھ سکا یہ سارے فرشتے بٹھاؤ ایک فرشتہ جس کا نام ہے وہ انگوٹھا آگے کر دے سات سمندر کا پانی انگوٹھے پر ڈالو تو ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا پھر جبریل کو بھی بٹھاؤ نہائی کو بھی بٹھاؤ اسرافیل کو بھی بٹھاؤ اسرائیل کو بھی بٹھاؤ اور پھر عرش کو بھی کھینچو یہاں کرسی کو بھی ڈالو لوح محفوظ کو بھی ڈالو حملہ کو عرش فرشتوں کو بھی ڈالو اور کنت کو بھی ڈالو جنت کو بھی ڈالو جہنم کو بھی ڈالو جنت اپنی نیتوں کے ساتھ جوزت اپنے عذابوں کے ساتھ جنت اپنی رانائیوں کے ساتھ اور جہنم اپنی بھیانک خوفناک عذاب کی شکلوں کے ساتھ ساری کائنات اللہ کو ہٹا کے ساری کائنات کو پلڑ میں رکھو اللہ الہ الا اللہ کو دوسرے میں رکھو تو آپ کا نمبر کلا رہ جائے حج بہن لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ وصول ہو جائے گا تو ساری کائنات ہوا میں اڑ جائے گا میں اوروں سے نہیں گلا کر رہا میں اپنی برادری سے گلا کرتا ہوں یہ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں ہم نہ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنی چیز کی قدر نہیں پہچان نہیں کتنا بڑا علم ہے جس کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نمبر اللہ نے قدر فرمایا ہمیں قرآن دیا تورات کا شامل بنایا زبور کا انجیل بنا قرآن اور قرآن کے اندر تورات بھی ہے زبور بھی ہے انجیل بھی ہے میرے نبی نے فرمایا اسی میں مکانت کا اڑا فاتحہ کے بدلے میں تورات آ گئی ولمائدۃ کا مکان انجیل مائدہ کے بدلے میں انجیل کیا جاتا ہے والخوانین مکان زبور سات مورتیں حامور کے جو کہ زبور کے بدلے میں آ گئی باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی یہ باقی زندہ کا زندہ باقی کتابیں مٹ گئیں ان کی زبانیں مٹ گئیں تہذیبیں مٹ گئیں اور نبیوں کی تاریخ مٹ گئی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ کا پتہ نہیں ہمیں داؤد علیہ السلام کی پوری تاریخ کا پتہ نہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ کا پتہ نہیں قرآن اعلان کر رہا ہے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا لا داؤد الذین کر کے لاؤ لو اس کے مقابلے میں کوئی کلام لاؤ اس جگہ کو خوبصورت کلام کو لکھ کے دکھاؤ جیسے آئے تھے قلم کئی اصل عمر میں قلم نہیں لیا قلم تو نہیں لیا تو ایک ربوں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں دنیا میں کلام جیسا کلام نہیں کہہ سکتی یہ انسانی کلام نہیں ہے فضا بنا عمر وہاں آ رہا مشرقین کو سن کر ایک بدو شریف نہیں جاتا ابھی اللہ کہنا یہ کیا کر رہا تھا اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں اسے نہیں پتا تھا یہ قرآن ہے تو اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں اور میرے بارے میں ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم زیادہ یزر کو ضرورت پر ساری عربی ختم کر دیتے ہیں وہ جیسے جیسے میرے بھائی ہو چشمہ جو بھی چشمہ میں لگایا ہو نا کمزور نظر والا اسے کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی جو تلاوت کے اثرات اور رموز میں سمجھتا ہو اس کے لیے قرآن حدیث ایک دھندلا پیغام بن جاتا ہے ایک دھندلی ہدایت بن جاتی ہے اس کے اندر کا حسن اور جمال اس کے آگے چھپ کے رہ جاتا ہے سب امانت کا حق کے لیے اور اس کے بارے میں کوئی آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اس سے بہتر کلام کون سا ہے قرآن اترنا شروع ہو گیا ایک قصیدہ اترا دوسرا اترا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا پہلا قصیدہ اس کا رہ گیا عمر القیس کا اس کی بہن میں کہا گیا تو بھی تو اتار دے دیکھیں گے کیسا زبردست کلام آ رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا اے بہت اعلیٰ کلام ہے ایک اور نفس من کی طرح ابھی دن یمن جلی جس وقت لیے جا رہی ہے جبول کا حل ملی فصل جا کر میں مرا کر لیا پر اپنا ہاں جنہوں نے تھا من جنوب المشرق علی ترا دار الانام کے غصہ تھا وفی عامها تعلمه قد كل كلی كانوا لباس الغیم یوم تحملوا لباس مراس الغیم ناس تحملوا وقوتا لها صحبی علی وطیهم يقولون لا تهلك اسم وتجملی وان شفاعی عبرة مبرقة فهل عبرت دارة بالمعوذل فصابت طلوع العلم منه سبابة على النحر حتى تم جمع محمل يسر تشبيبها تشبيب ايه آية عيسى سورة هود في افضل آية في القرآن افضل آية في القرآن وقيل يا رب ابلعي ما اشرك ويا سماء اقلعي وغيظ النار وقضي الامر وثبت على الجود لنقيل بعدا للقوم الظالمين ايه آية استكمال الفاظه اور اكيد اقسام البلاغه الفاظ 19 اقسام 21 تو اس کے بہن نے کہا میں ہار گئی میں ہار گئی اس کلام نے سب سارے کلام کو کھا لیا. عبداللہ بن مقفع بہت بڑا ادیب گزرا ہے امنی دور میں عباسی دور پایا خلیلہ دنیا اس کی کتاب لکھی اسی کی پاداش میں ابو جعفر منصور اس سے قتل کروایا. وہ پہلے پاک پارسی تھا پھر مسلمان ہوا مجوسی تو اسے کہا گیا کہ قرآن کے مقابلے میں کتاب قلم تم نے ایک سال کا راشن دو کتابوں میں لکھ کر دے دو. ایک سال کا راشن لیا کتابیں لی ایک سال گھر سے باہر قلم نہیں نکالا پورا سال تیاری کر کے ایک کلام تیار کیا اپنی طرف سے مطمئن ہو کے باہر نکلا گلی سے گزرا کھڑکی کھلی ہوئی ہے ایک بچی کھڑکی کی طرف منہ کر کے قرآن کھول کے پڑھ رہی ہے. یہ گزرا اور اس نے کہا وکیل یا رب العلی سماع اور عبداللہ بن مقفع کے پاؤں زمین میں گڑ گئے اور اس نے آیت کو پورا کیا اور پیچھے لو جا کر سارا کلام پھاڑ کر پھینک لیا. تو میرے کلام کو تو ایک آیت تھا جو میں سارے قرآن کا دام سے مقابلہ کر سکتا ہوں. آخری دور میں کلر کرو کلر کرو کلر کرو ایک روایت یاد آ گئی بڑے عرصے کے بعد جنت میں ایک محفل ہوگی اس میں صرف علماء شامل ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اس میں صرف قرآن کے علوم پر بات ہوگی. اللہ تعالیٰ علم کے سمندر کھولے گا اور ایک بحر غفار ہوگا لا ساحل له بے کنار ہوگا. اس کی حلاوت اس کی لذت انہیں کوڑے کھلا دیں گی کھانا کھلا دیں گی. جنت کی ہر نعمت پر وہ اس علم کی لذت غالب آ جائے گی اس کی حلاوت غالب آ جائے گی. اللہ نے وہ قرآن دیا جس جیسی کوئی کتاب نہیں جس جیسا کوئی قانون جس جیسا اللہ کو پسند اللہ تعالیٰ نے اللہ کو اللہ جنت میں تورات بھی تو سنا سکتا ہے اسی کا تو کلام زبور بھی سنا سکتا ہے اسی کا کلام ہے اور انجیل بھی سنا سکتا ہے اسی کا کلام ہے. نہ تورات سنائے گا نہ زبور سنائے گا نہ انجیل سنائے گا اللہ جنت میں قرآن سنائے گا. اور اللہ کے نبی نے کہا انکم فی زمان ہدنا وان الخیر بکم لسریع افلا ترون الا اللیل والنهار یبلیون کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیون بکل معون فقال الاغلاق من هدنك يا رسول الله فقال دار فلاح وانقطاع واذا التبست عليكم الامور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فانه ماهل مصدق وشافع مشفع من جعله امامه ساقه الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں یاد فرما اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جب اندھیری رات کی طرح فتنے پھوٹ پڑے قرآن تھام لینا قرآن پکڑ لینا مضبوطی سے اس کی رسی کو پکڑ لینا یہ وہ ہے آگے رکھے گا تو جنت میں پہنچائے گا پیچھے کر دے گا تو دھکا دے گا تو جہنم میں گرائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا احسان فرمایا ہم بچوں کو ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں آتا ترجمہ بھی نہیں آتا وہ آئے شاخ گئے وہ گئے بندہ لے کر اب میں ڈھونڈ کرا لے کر زیادہ لے کر دنیا خالی ہو گئی دنیا خالی ہو گئی میرے بھائیو. اللہ کا شکر ہے چلو میں اس وقت حاصل ہے تو اس کی ہم قدر نہیں کریں گے اور ہم قدر کرے گا. پھر اللہ نے ہم کا احسان فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا ان کا نائب بنا دیا ان کا امتی بنا دیا. حضرت کے بعد ہماری لاٹری نکل آئے ہمارا بانڈ نکل آئے ہمیں اللہ نے بغیر چاہے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت بنایا کل تم خیر امت اخرت الناس اللہ نے ہمیں شاباش دی شاباش خیر امت شاباش خیر امت. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا انتم اکرمھا اکرم ہوا اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے لیے شادہ کی. پچھلی امتوں میں ہماری کہانی دور رہی ہے اور ہم سارا کلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں رب اللہ امتن کل خیر امتن یا امرون بالمعروف و ینهون عن المنکر رب اجعلهم امتی طاعت احمد. یہ لمبی حدیث ہے لیکن اس میں یہ ابو سعید نام اور اللہ کا مکالمہ ہے. یہ اللہ وہ امت ہے جو امر بالمعروف کریں گے نہیں المنکر کریں گے. وہ امت مجھے دے دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نانا وہ میرے احمد کی امت ہے تیری نہیں ہو سکتی. یہ ایک لمبی حدیث اپنے کثیر نے اس کو بدل کیا ہے اور جلال شاہان دنیا میں یہ قلم چلتا ہے اور دنیا میں نام والے آپ دیکھتے نہیں ہوتے تاریخ کتنی بڑی جاگر خالی ہے کس سلا لاس نہیں جو منش نے آسم سے جو عزیز بادشاہوں کے نام پیچھے سے شروع ہوئے ہیں. ہزاروں بادشاہوں کے نام تاریخ کے صفحات میں بکھرے پڑے اور دنیا کے عظیم ترین انسان انبیاء علیہ السلام تاریخ میں ان کو اپنے راہ میں جگہ نہیں دی ہے. 25 قرآن میں ہیں 100 کے قریب میرا اندازہ ہی ہے جنہیں تو نہیں آپ کو تاریخ میں حدیث میں مل جائیں گے. باقی عظیم انسانوں کو زمین میں کہاں جگہ دی یہ کہاں آئے ان کے نام کیا تھا کچھ پتا نہیں. ہمارا نبی ایسا یقین بن کے آیا یقین بن کے آیا اور ساری کائنات کو مقبوضے کر دیا گیا. اس یقین کی کوئی چیز کا نہیں ہونی چاہیے. یہ سید الزمین بدا کریم ہے یہ سید الزمین ہے یہ محمد ہے یہ احمد ہے یہ طاہر ہے یہ یاسین ہے ابو القاسم ہے صافر ہے حاتم ہے عاشر ہے عارف ہے مزمل ہے مدثر ہے بشیر ہے نذیر ہے داعی اللہ سراج النور ہے رحمت للعالمین ہے اور یہ کافتن کافتن للناس کافتن ہے ساری کائنات کا دہر دربہ یقین پیدا ہو رہی ہے باہر کر چکا پہلے سے پہلے سے پہلے سے ہی کوئی خوشحالی نہیں. آپ کے جانے کے بعد ہم خوشحالی آئیں گی لیکن تاریخ نے معقول کیسے کیا کیسے اپنے دامن میں جگہ دی کیسے اپنے دامن میں جگہ دی. ربیع الاول کسی نے موت آ رہی کسی نے بارہ کسی نے دس کسی نے آٹھ آج کی تحقیقات کے مطابق موت آ رہی سب سے زیادہ انتب ہے کیونکہ تیر کا دن موت سے جڑتا ہے نہ آٹھ سے نہ دس سے نہ بارہ سے. تو آج کی جو تلقیات کے علم میں ترقی ہے کئی ہزار سال پچھلے کے سارا انجام پوری طرح نکالے جا سکتے ہیں. تو پیر کا دن نو سے جڑتا ہے چلو بارہ کے دن حضور کا قول ہے. بازو نے اس کو ترجیح دی تو ابو بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں نے آج تاریخ کو ترجیح دی ہے تو کسی نے دس کو ترجیح دی ہے. کوئی نہیں نو ربیع الاول میرے دن آتا ہے نو ربیع الاول پیر کا دن 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے ہندو میں دن جیٹھ جیٹھ جیٹھ ہار ساون بھاگو آج کا ساون ختم ہونے کو ہے تو جیٹھ یکم جیٹھ 628 کی 22 اپریل 571 عیسوی عام تھی ربیع الاول کا پیر کا دن صبح کو 4:45 پر وہ ہستی رائے جس کا سارے جہاں بنے گا. کائنات کا سب سارا کھیلے کے بغیر مجھے دکھے نظر کے پورے مریض سے بغیر بھی کبھی نہیں ہوگا خبر سارا جہاں اسی کا منتظر تھا اسی کے لیے انتظار تھا اسی کے لیے آنکھ کی بچ بنی تھی اسی کے لیے زمین آسمان کی بچ کی لگی ہوئی تھی کہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے. ہمارے نصیب جا کے اس کی امت نے بنایا اور اس کے علم کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا جوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو زندگی کو ایسا محفوظ کیا پیچھے چلے جاؤ تو آپ کا جو آپ کا دو انجیل ایک لوٹا ہے ایک متنا ہے. جو لوٹا کا انجیل ہے اس میں اندر اسلام کا نصب نامہ ہے داؤد علیہ السلام کا 21 واسطوں سے اور جو متنا کی انجیل ہے اس میں یہ داؤد علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا نصب نامہ ہے داؤد علیہ السلام کا وہ ہے 9 واسطوں سے تو 11 واسطے کم ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی کا آدم علیہ السلام کا نصب نامہ اللہ نے محفوظ رکھا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن طہر بن مالک بن نضر بن ثمینہ بن خزیمہ بن مغلق بن ملیاس بن نضر بن نضاف بن معاذ بن عدنان بن قاس بن حمیدہ بن سلامان بن عوف بن بيس بن سمواد بن عبيد بن عوام بن ناشد بن حمراء بن بلغاء بن يغلاق بن صادق بن جاحم بن ناقش بن غافي بن عيسى بن عبدر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن حنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن درعوى بن عيد بن ذيشان بن عيسى بن قناص بن ايمان بن مقصر بن ماهر بن زارق بن سني بن مزي بن عمر بن عرام بن قيطار بن اسماعيل بن ابراهيم بن ناذر بن ناصور بن سرور بن رعود بن فارس بن عابر بن ارفقشاء بن حسام بن نوح بن لامي بن مشاله بن ادريس بن جارو بن ملحلبين بن ايمان بن مانوس بن شيس بن ادم عليه السلام. ہمارا ایسا خوبصورت اللہ نے نبی بنایا اطول من المرض واكثر من المشدد من الانبار چھوٹا واقع الجبین پیش پشانی پیشات رجل الشعر دھنگریا لے کار فقط اللہ ارکھنی دہل کی رجت ہی کفافا دہل کھنی فی عمق ہی سبع گردن سراہ دا لمدی فی سوت ہی سحل آواز میں جادو في عينيه بعض عامل يبقى الصورة لم تعبه تجلع مرانيها ولقى بدر على تجلع هذا سنة مع الأمين لم تعبه تجلع مرانيها لم تجل به يطلع فتلا منها وشم تسير وشيمها تسيرها وشيم تسيرها جس کو جتنا دوسر آنکھ نہ کرے جتنا دوسر آنکھ نہ کرے ہر دفعہ پہلے سے حکیم نظر آئے اسے وشیم کہیں قسیم کا قسیم اسے کہیں جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین نظر آئے ہر طرف سے حسین نظر آئے وسیم قسیم وسیم قسیم ابل الوجه چمکتا چہرہ ظاہر الوضاء صاف ستھرے صاف ستھرے اور اجل حواجر جو لمبی اور گول من غیر قرن بغیر تعلق اکن الحرمین ناف تصور له نور یعلوه یہ نور کا حالہ اور ولی الفن خوبصورت تراشیدہ مورتی اور لوگوں کے ساتھ سہل القدمین دال برابر نہ ابھرے نہ کچھ ہوئے واقع الجبین نشانی وشادہ انجل چمکدار آنکھیں ادعد قالی نبی احور سفید سفید انتہائی سفید اشکل صرف دوروں کو مزین آنکھیں اور اہدب خلق قلب سے سجد سراز آنکھیں اور اکحل سر مزین آنکھیں اور طراقہ سنایا ایسے دان ایسے چمکیلے ایسے نوکیوں کے لیے کہ جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں سے دور نکل کے دیوار پر پڑتا تھا. ہاں رجل الشعر لے رہا ہے ان پر کوئی پلا تنگی پیچھے کرتے تھے نام نہیں نکالتے تھے نکل آئے تھے خراب نہیں کرتے تھے اور نہیں اور نہ نکالنے کی بھی عادت تھی نکل آتے تھے تو اس کو ہلاتے نہیں تھے اس کو پھر چھوڑتے نہیں تھے اور آپ کے جو بال سے کام کے لیے جو جاگو شاہ ہو شہمت ادھر میں یہاں سے توڑ کر نیچے آپ کے بال مبارک تھے اور یہ بہت سب چوری جو جسم کپڑے سے نکلا ہوا تھا وہ چمکدار ہوتا تھا وہ روشن ہوتا تھا رہ کر رہا ہڈی اٹھا تھا شکر کا سنگ بل نہیں ادھر کا ادھر کا تھا وہ اور اوپر پاؤں کا اوپر کا وہ پھر تھا سمجھان رحمت نہیں تلوے جا بات کرنا میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں یہ جگہ آپ کی گہری تھی مسیح القدمین میں پاؤں ایسے تھے جیسے تیز لگا ہوا ہو جیسے تیز لگا ہو ابا جانا کالا کل ہم پاؤں پورا اٹھا کے چلتے تھے ادھر کا پتا نہیں کر سکتا زمین آ تو ادھر سے پکار کا یاد رسول اللہ کبھی آپ نے نہیں کر کے نہیں دیکھا تو ادھر سے پکار کا یاد رسول اللہ کبھی آپ نے نہیں کر کے نہیں دیکھا جب آپ ادھر سے کہتے یا رسول اللہ پورا ایسے ہو جی فرمائیے تو ادھر سے کہتے یا رسول اللہ پورا یوں ہو جاتے جی فرمائیے تو ادھر سے پکار کا یار رسول اللہ کا پورا ایسے مرتے پھر کہتے جی فرمائیے کئی بار اشارہ اشارہ میں کبھی کبھی انگلی کا اشارہ نہیں فرمایا ہمیشہ پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے دوران کے اندر کتنا ہاتھ اٹھاتے تھے یا اتنا ہمارے دوران میں کبھی یوں جا رہا کبھی یوں جا رہا کبھی آگے ہم کو مار رہے اب ایک میں نے خود ایک کو دیکھا ہوگا میرے سر کو اس کو کیا کرے گا میں کہتا ہوں میرے سر کو ان کو پتہ نہیں شاید پانی کے لیے رکھوا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارا سنجوش کے اوپر من کیسے ہمارا من کا اتنا ہاتھ اٹھا تھا کبھی اتنا اٹھاتا تھا اس کے اوپر ہاتھ من کا جو ہے ایسے ایسے ہماری طرف ہم حرکت نہیں ہوئی. کبھی میرے نبی نے کہا گا کہ دھیان نہیں لگا میں ہار کے ہوتا ہوں یہ کہا گا کہ تقریر نہ کیا کرو. یہ ہندوستان کی بدعت شنیعہ ہے, بدعت شنیعہ ہے, سب اس میں مبتلا ہے, سب اس میں مبتلا ہے. اور دیکھو جانوں کی طرف تم تعینات میں پڑھا کرو, ایسے تم پیچھے لگے رہتے ہو گزرے لوگوں کے تم اپنے نہیں دیکھتے جب نات مانگے ہو گئے کبھی کسی گانے کی طرف ہو کبھی کسی ہم میری مصیبت ہے کہ میں خود گلوکار رہا کالج کے زمانے میں میں جب لگا تھا جگہ تو مجھے مسجد کے مینار سے گانے کی آواز ہے. یقین مانے اللہ کا قسم میرا مجھے ایسا لگا کہ میرا سینہ کٹ کے میرا دل اندر چلا گیا. میں نے یہ مسجد سے کون گانا گا رہا ہے کیونکہ میرے دل میں وہ جھوٹ سمائی ہوئی تھی. میں نے یہ کون گانا گا رہا ہے مسجد سے. تو جب میں تھوڑا سا قریب ہوا میں نے غور کیا کہ جھوٹے گانے کی آواز اللہ کو شاعر یا تھوڑا غور قریب ہوا تو گھر پتہ چلا نعت خوانی ہو پتنی نعت خوانی ہو رہی ہے غم خوانی ہو رہی ہے. ایسی نعتوں کی نعت خوانی سے بچو. تاریخ کرو اپنے رب کے رسول کی رحمت سے اللہ نے سمجھائی جس وجہ سے ہندو سمجھائی گایا نہ کرو دھیان میں گانے کے قبضے نہ لگایا کرو تقریروں میں سنگیت کی سے بات کرو لحاظ سے بات کرو. آج دل کا رسول ہے یہ تو مسیحی کی جگہ نہیں تو جھوم چلتے ہیں سر لگا کے لگا کے لگا کے پانچ پانچ منٹ گاتے گاتے تصویر چل رہی ہوتی ہے. میں ہار جاتا ہوں ناراض نہ ہونا پر یہ کوئی اللہ کا رسول کا پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. یہاں بیٹھنے والے کے لیے بخار لازم ہے, سنگیت بھی لازم ہے. اپنے آپ کو ممتاز کرو اہل ہوا سے, اپنے آپ کو ممتاز کرو پھر جاتے جاتے اپنے آپ کو ممتاز کرو ان پڑوں سے. آپ کی سر لگائیں وہ بھی سر لگائیں. آپ کے فاروقیہ کا نام خان کی جانے میں کر دینا پڑے اور دوسری جگہ بھی جانے میں کر دینا نہیں پڑ جائیں کہ تم سب کچھ راستہ بتاتے کرتے گزرنے مسلمان پھر سمجھ جائیں کہ مجھے کہاں سے کی جائے سب کہاں سے کیا جائے. تو میرے نئے میرا جو ہے میرا جو ہے سے بات کرتا تھا جب کسی کو بلاتا تھا پورے ہاتھ کے اشارے سے کبھی آپ نے ان کی نہیں دکھائی. جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ دھو کر کر ہاتھ دھو کر کر ایسے جو کلر کو کب کر جب آپ غمگین ہوتے تھے تو گاڑی پکڑ کے ایسے کرتے تھے یا کوئی ہم کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں رس پڑتی تھی. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یوں سے کوئی چمکتی تھی ایسے ایسے جگمگ جگمگ جگمگ کرتی تھی. اللہ نے ایسا حسین جمیل نبی عطا فرمایا. حضرت امام عائشہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کو چھڑیاں پھیلائی اگر میرے محبوب کو دیکھتی سینے کو چھڑی مار جاتی. وہ حضرت امام عائشہ چرخا پاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا ٹھیک کر رہے آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا پسینے سے سمور نکل گیا. اگر بات ایسے رہتی ہاتھ رکھتی ادھر رہ گئی ہاتھ یہ رہ جائے تو دیکھ رہی تو آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخا بند ہو گیا. یہ دیکھ رہی تو آپ نے عائشہ کیا دیکھ رہی تو ابھی تو عائشہ بڑی عظیم قدم کا اللہ نے ان کو رسول کو نوازا تھا. تو اس زمانے میں ابو سعید حضری کا شعر یا رسول اللہ مجھے وہ حضری یاد ہے برد اللہ برد اللہ اشرف کا توجہ ہوئی برد سبب العار للمتحیل. جب آپ یہ شعر کو دیکھوں کہیں لگتا ہے جیسے بجلی میں کھوڑ رہی ہوں نور چمک رہا ہو. اے اللہ تعالیٰ ان کا علم نصب نامہ میں گن جا رہا تھا, ان کا رزق نصب نامہ میں گن جا رہا تھا, ان کا علم نصب نامہ میں گن جا رہا تھا. ہم ہمارے پاس اس سنت کا خوبصورت سلسلہ ہے جس کو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا, اس امت کے اللہ تعالیٰ نے فیضان فرمایا کہ ان کی بات اس موجود سن سب کے اندر محفوظ ہے. ساری ملائی ملتی ہے اللہ کے سلسلہ کا سلسلہ چلتی ہے اور یہ سنت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. میں نے بخاری شریف میں مولانا محمد عبد اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی, انہوں نے آگے خیر محمد سے پڑھی, انہوں نے ابن مغلا سے پڑھی, انہوں نے محمود الحسن سے پڑھی, انہوں نے محمد قاسم سے, انہوں نے عبد الغنی مجد اور انہوں نے شاہ صاحب سے, انہوں نے شاہ رجیب سے, انہوں نے شاہ ولی اللہ سے, انہوں نے ابو طاہر مدن سے, انہوں نے ابراہیم قرب سے, انہوں نے محمد الشاشی سے, انہوں نے ابو نواحد شنانی سے, انہوں نے محمد بن احمد بن محمد الرملی سے, انہوں نے ابو یحیی المتواری سے, انہوں نے ابن حجر السلامی سے, انہوں نے ابراہیم بن احمد قلوسی سے, انہوں نے احمد بن ابو طالب الحجاج سے, انہوں نے حسین بن مبارک القدوسی سے, انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر, انہوں نے محمد عبداللہ بن محمد سے, انہوں نے عبداللہ محمد ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن بکر بن طالب بن اشرف الفضلی سے, اور انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری سے, اور انہوں نے حدثنا المولوی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما الامر ايمانا امر الرجل یہ شوق پیدا کرو. مجھے گلا ہے کہ ہمیں حدیث کے شغف نہیں ہے, ہمیں حدیث کے شغف نہیں ہے. اور غیر حدیث میں ایک سال میں کیا حدیث کا جو ظلم ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو کہ آج کل چل رہی ہے مشین ایسی معلوم ہوتی ہے میں ایسے پورے بات کرتی ہے میں ایسے شکر خان کا ہاتھ چلتا ہے مجھے آج بھی یاد ہے پھر میں نقصان جلد ثانی شروع ہوئی. ویسی حسین کتاب ہے, سارے حسن حسن ہے, سارا حسن اس بات میں چیز پہنچی جو حسین نہ ہو. تو ہمارے ساتھ کا فرمانے لگے اس میں فضائل, کیونکہ ہم تبلیغ والے ہیں فضائل پہ زیادہ زور دیتے ہیں. مجھے یہ ہو کہ یہ فضائل آ رہے ہیں یہ تھوڑے تھوڑے پڑے جائیں ان کو یاد کیا جائے. وہ تو پڑھ پڑھ کے آنسو بہتے تھے, میں خود تنہائیوں میں پڑھتا تھا. پھر ہمارے ساتھ کا فرمایا فرمانے لگے اب جس نے سوال بھی کیا تو اس کی پٹائی ہو گئی. چل بھائی لم یا بوجھ نہ, پڑھنے والے کو پتا نہ پڑھانے والے کو پتا, پڑھنے والا بھی سویا ہوا پڑھانے والا بھی سویا ہوا. ہمارا تاریخ کا ہو رہا تھا مطلب گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ سبق ہو رہا تھا, ایک لڑکا پیچھے سویا ہوا تھا جو پروفیسر تھا وہ بیان کر رہا تھا صحرائے گوبھی, سارا گوبھی تو چین میں ہے. اس کی نظر پڑ گئی ایک لڑکا سے سویا ہوا تھا ان کا رول نمبر 56 صحرائے گوبھی کہاں ہے ان کا جی چانگے مانگے میں. انہوں نے کہا تو ایک ہفتے کے لیے نکل جائے میرے. تو بھائی ہم ایسا ظلم کرتے ہیں بھائیو میرے عزیزو, کچھ انصاف کرو اپنے علم کے ساتھ, کچھ ذوق پیدا کرو, کچھ ذوق پیدا کرو. یہ میں آپ نے چونکہ میں صرف تبلیغ میں نہیں پھرتا بلکہ میرے اندر ایک شوق ہے جو میں شاید میں سینے میں لیے ہی مر جاؤں. میں نے بڑی محنت سے پڑھا تھا, بڑے شوق سے پڑھا تھا اور میری بڑی تمنا تھی کہ میں بھی کہیں بیٹھ کے پڑھا تھا. کتابیں مجھے زبانی یاد تھی لیکن میرے نصیب میں نہیں تھا. اللہ نے کرنا مقدر کیا, واللہ اعلم اپنے حکمتوں کو بہتر جانتا اور میں اس پہ راضی ہوں. مجھے اس پہ وہ ارمان تو اپنی جگہ پر ضرور ہے, وہ کسک ضرور ہے, وہ اندر کا گھاؤ بن چکا ہے, صرف کسک نہیں ہے. وہ تو میں اور وہ قبر میں اکٹھے ہی جائیں گے. تو لیکن مجھے یہ اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھرایا پھرایا پھرایا تو ایک خلقت کی خلقت تک اللہ تعالیٰ نے میری آواز کو پہنچا دیا اور لوگوں کے دلوں کو اللہ ہی نے موڑا. انسان کے بس میں تو اپنا دل نہیں ہے, وہ اوروں کے دل کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہے. تو میں صرف یہ نہیں کہ میں تبلیغ میں پھرتا ہوں, میرے اندر علم کا بھی ذوق ہے, ذوق نہیں دیوانگی ہے, جنون ہے. کبھی کبھی میں کتابوں کو دیکھ کے کہتا ہوں کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تم یاد ہو کہ نہ یاد ہو. مجھے تبلیغ نے بیٹھنے ہی نہیں دیا, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر. ہمیں عاشقی ذرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, 6 برِ عالم اللہ نے پھرا دی تھوڑی سی عمر میں. لیکن یہ اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہزاروں نوجوانوں کو مدرسوں میں پہنچا دیا. کسی نے بات سنی لیجیے, کسی نے سنی, کوئی سنا تو چلو ہم نہ صحیح ہمارے ذریعے سے کچھ اور صحیح. تو میرے علم کے ساتھ انصاف کرو, روٹیاں مدرسے کی کھاؤ اور پھر سبق آتا نہیں اور پھر اگلا سبق پڑھ لو. ہدایتوں نہ آئی نہیں اور کافی شروع کر دو, کافی کا پتہ نہیں اور شرح جامی شروع کر دو. یہ اپنی ذات کے ساتھ آپ کی شانت ہے. اور کل وہ لوگ آپ کو عالم کہیں گے تو عوام کے ساتھ بھی آپ کی شانت ہے اور اس سنت کے ساتھ بھی شانت ہے. جب تک سمجھو نہیں آگے بڑھو نہیں, جب تک معلوم نہ کرو آگے چلو نہیں. یہ اسی یہ طالب علم کی شان ہے, یہ علم کا خاصہ ہے. اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ کھپاؤ میرے بھائیو. صرف یہ اور پھر اس کے ساتھ دوسری جو گزارش ہے, علم میں گہراؤ پیدا کرو, علم میں گہراؤ پیدا کرو, علم میں گہراؤ پیدا کرو. سطح علم بڑے خوفناک سوال کا شکار ہیں, بڑے بحران کا شکار ہیں. یہ آنکھیں لنے کی ہیں, جب پھرا ہے جہاں دیکھا ہے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. ہم روبہ سوال ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ انحطاط کا شکار ہیں. اور اس سے زیادہ درد اور غم اور رونا اس بات کا آتا ہے کہ اس سوال کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہم گر رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہمارا سرمایہ گھٹتا چلا جا رہا ہے, ہمارا باغ اجڑتا چلا جا رہا ہے, ہم دوسری جا رہے ہیں. ہمارے کا ایک پودے پہ پھل نہ آئے تو نوکر کی شامت آ جاتی, اس کے پھل کیوں نہیں آیا, اس کو کھاد دی تھی, سپرے کیا تھا, گوڈی دی تھی, پانی دیا تھا, نہ تھوڑی سی بھی کمی نکل آئے تو اس کی شامت آ جاتی ہے. اور میرے بھائی 10,000 کے قریب دورہ حدیث کے طلبہ پاکستان کے فضا میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر نمک کی دعوت میں گم ہو جاتے ہیں, پانی میں کھل جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ایک رونے والا آتا ہے جب بلا دیتا ہے, ایک تڑپنے والا آتا ہے جہاں پڑپا دیتا ہے, ایک دکھی آئی آتا ہے سارے جہاں کو دکھی کر کے چلا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, یہ میرا درد ہے, میرا درد ہے, میں آپ کو اپنا درد بتا رہا ہوں. میں دونوں چیزیں میرے اندر نہیں ہیں, میں دونوں کے دونوں کے لیے میرے اندر تڑپ ہے, بے قراری ہے. چلو 6 مدرسوں کا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا, میں وہاں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ نہیں ہے وہ جو تمنا تھی, وہ جو ایک تصور تھا, وہ تخیل تھا, وہ نہیں ہو رہا. جو ہو رہا ہے اس کو شکر کرنا بھی ٹھیک ہے, لیکن جہاں پہنچنا ہے اگر وہ سامنے نہ رہا تو پھر ہم اور نیچے جائیں گے, اور نیچے جائیں گے. آج کل یہ دن چل رہا ہے, جو ہو رہا ہے شکر ہے, کچھ تو ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے عزیزو, یہ سوچو کو کیا ہونا چاہیے تھا. جو ہونا چاہیے تھا اس تک پہنچنے کے لیے جان مارو. اگر ہم نے اس تک پہنچنے کے لیے جان نہ ماری تو پھر ہم اور نیچے جائیں گے, اور نیچے جائیں گے, اور نیچے جائیں گے. آج داخل بڑے خوفناک لبادے میں آ چکا ہے, اور دنیا ناگن بن کے پوری طرح اپنے زہر کو پھیلا چکی ہے, اور سارا قاتل کالی دائم کی طرح وہ اپنے پنجے گاڑ چکا ہے, اور کالی راس کی طرح وہ اپنے بالوں کو لہرا چکا ہے, اور ہماری نسل بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گرفتار ہو چکی ہے اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلی جا رہی ہے. میرے عزیزوں, اگر ان کا درد آپ کے اندر پیدا نہ ہوا تو جو بھی ہماری موت ہے, اور ان کا دوا آپ کو معلوم نہیں تو بھی ہماری موت ہے. اگر طبیب مریض کے لیے پریشان نہیں تو بھی وہ سنگ دل ہے, اور اگر وہ پریشان ہو کر دبا نہیں جانتا تو بھی وہ نادان ہے. میرے عزیزو, اتنی گہرائی میں جاؤ کہ امت کے لیے دوا ڈھونڈ سکو, امت کے لیے مرہم لا سکو, کھمبا لا سکو, اور پھر ان میں اتنا پھرو کہ ان کی نافرمانی کا درد آپ کے اندر بیٹھ جائے, ان کی نافرمانی کا غم آپ کے اندر بیٹھ جائے. ان کو دیکھ کر آپ بے قرار ہوں, اس کے لیے پریشان ہوں, در بدر کے ٹھوکرے کھانے میں بھی علم چھپا ہوا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ دھرتی ہے جو صرف 28 برس کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بن گئے, نہ بعد میں کوئی اس عمر میں بنا, پہلے تو کوئی بنا نہیں تھا. اور پھر 10 برس کے بعد ٹھوکر مارا, 4 برس کے بعد ٹھوکر مارا, 4 برس رہے چھوڑ دیا. 10 برس سہارا نہ وردی, 10 برس دھکے کھا رہے ہیں. ایک دن کسی نے پوچھا, کیا پایا تمہیں, کیا پایا؟ عزت دی گئی, مجلس دی گئی, مسجد دی گئی, تمہیں کیا پایا؟ کہنے کہ بتاؤں میں نے کیا پایا, بتاؤں میں نے کیا پایا. ترکت حوالیلا وصعدا بمعزل وعدت الى مصحوب اول منزلی فنادت بی الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رویت فقنزلی. ارے پاگل, میں نے اپنا محبوب پا لیا. ترکت حوالیلا وصعدا بمعزل, میں نے لیلا چھوڑی, میں نے سودا چھوڑی, لیلا کو مجنوں کے لیے چھوڑ دیا. وہ جو اسی کے لیے روتا پھرا تڑپتا پھرا. ہل تب کی نہ لیلا میرا مت سب لہا یقام آلا قبری نندا تم نہ لاگ ہو سما لو رسا بل مل تو لیلا بکئی سہا وجا تلہا تم رم مل رائی نسا کہو وہ اب تم ان لیلا بمالا انا لو بلا تم لما فرت بہ لائی نقا ہو بلو ان لیلا تو خیلی تسلمت علی بدون جند لم رسفا ہو تسلمت تسلیم البشاشة او سقا الیہا قدن من جانب القبر سا ہو لیلا کو لیلا کے مجن کے لیے چھوڑ دیا. تمام تبتنی ہوا دیئے میں ترن نمی سقا کل غزل غوابی نتی رہا ابھی میننا ما زال ریشتی ناعما ولا تلت کی خضراء حد نبی رہا وکنتو اذا ما زرد لیلا تگرقا لقد رابنی منہ اليوم سکو رہا لقد زعمت لیلا بعنی تاجر لنفسی سقاها او علیہا سجو رہا. تو میں نے لیلا چھوڑ دی مجنوں کے لیے, سودا چھوڑ دی, سودا حسینہ کو چھوڑ دیا جمیل کے لیے, جمیل حسینہ کو سودا پہ مر مٹا, مجنو لیلا پہ مر مٹا. اور میں کدھر گیا؟ خود تو الا مسحوب اول منزلی, میں اپنے پہلے محبوب کے پاس چلا گیا. نقل فؤاد کہے خوشی کا من الہوا من حبت الا للحبیب الاولی کم منزل فی الارض یا لفہ الفقا فحنین دو ابدا لاول منزلی. اللہ کو چھوڑ کر نہ کسی نے سکھ پایا, اللہ سے کٹ کر نہ کسی نے چین پایا, نہ کسی نے سکون پایا, نہ راحت کو پا سکا. میرے عزیزوں, پھرو انسانیت میں, پھرو انسانیت محتاج ہے، تڑپ رہی ہے، پاک میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ پوچھتے پھرتے ہو، تبلیغ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس ذات سے پوچھو جس کا گھر من چل رہا ہو، اس گھر والے سے پوچھو جس کے گھر کو آگ لگ رہی ہو، اس ذات سے پوچھو جس کی گندم کے ڈھیر کو آگ لگ جائے، اور اس مالک سے پوچھو جس کا چمن اجڑ جائے، اجڑتے چمن کے مالک کے وہ کون اندر کی فریادوں کو ناپنے کا پیمانہ کہاں سے لاؤ گے؟ اگر آپ اللہ کے نبی کے وارث ہو تو اس درد و غم کے بھی وارث بنو جس کو قرآن کہہ رہا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اس درد کے بھی تو وارث بنو۔ دوسرا جس کا رواج جو ہویا ہے تو یا رب امتی امتی قدر ہویا ہے، داڑھی تر، سینہ تر، زمین تر، اس نبی کی وہ وراثت کو بھی تو اپنے اندر سمیٹو جس کو رب کہتا ہے لعلک باقع نفسک الا یکن مؤمنین، جس کو رب کہتا ہے مان تعالی بھی جب با، جس کو رب کہتا ہے من کفر فلا یحزن کا کفر، اس کا وہ درد بھی تو اپنے اندر لو میرے عزیزو۔ اور میرے عزیزو، میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، جیسے 50 برس تبلیغ میں پھرے اسے علم کا میں مسئلہ نہیں جان سکتا، اسے فاروق نہیں آنا پڑے گا۔ اور میرے عزیزو، مجھے معاف کرنا اگر میری بات آپ کو سمجھ میں لے لینا، نہ سمجھ میں مجھے نادان سمجھ کے معاف کرنا، یہ انسانیت کا درد تبلیغ کے دھکوں کے بغیر نہیں ملتا۔ دھکے کھاؤ گے تو یہ سوغات ملے گی، آپ کا سینہ زخمی ہوگا، لوگوں کے سنو گے کڑی کتیلیاں، اور تجھے سہو گے اور اس کو پڑکو گے، پھر اللہ تمہارے اندر یہ جوش جگائے گا، پھر راتوں کو کے روزوں میں پریشان ہوگے۔ ان دونوں چیزوں کے لیے محنت کرو میرے عزیزو۔ انسانیت آپ کی ہے، عوام آپ کے ہیں، نوجوان آپ کے ہیں، تو یہ سارا مجمع آپ کا ہے، آپ کے پاس وراثت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ تقسیم نہیں کرو گے تو یہ تڑپ تڑپ کے مریں گے، اور یا پھر دیوانوں یا پھر غیروں کا نوالہ بن جائیں گے، ان کا اعلیٰ کار بن جائیں گے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو نوجوان آج گانوں کی رسیاں ہیں یہ باطل کے اعلیٰ بن گئے، جو ناچنے والے ہیں باطل کے اعلیٰ کار بن گئے، سود کھانے والے باطل کے اعلیٰ کار بن گئے، ظلم کرنے والے، رشوت لینے والے باطل کے اعلیٰ کار بن گئے، دیکھ طور سے باطل کے اعلیٰ کار بن گئی، ماں کے نافرمان، باپ کے گستاخ، باطل کے حق میں استعمال ہو گئے۔ اور میرے عزیزو، آپ کی متاع لٹ گئی، تو آپ کا سرمایہ لٹ گیا، تو آپ کی دولت لٹ گئی، اب پوچھتے پھر اوپر ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس سے پوچھو جس کا گھر جل رہا ہو، اس کے درد کو ناپنے کے لیے کوئی آلہ لاؤ، اس کی آنکھوں کو، اس کی آنکھوں کو سننے کے لیے کوئی کان لاؤ، کوئی کان لاؤ، اس کی ہائے سنے، اس کی درد بھری فریاد سنے، مجھے بھی ایک فریاد سمجھو، مجھے بھی ایک پکار سمجھو، مجھے فقیر سمجھو، مجھے دیوانہ سمجھ لو کہ میں تبلیغ کے بارے میں جذباتی ہوں، کیوں نہ جذباتی ہوں، میری زندگی اس میں گزر گئی، مجھے راہ کسی راستے سے ملی، میں نے جہان کر کے دیکھا کہ آج عوام کو اس سے زیادہ مفید مرہم مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا، میں عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میرے بھائی دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ طبیب بھی ہیں، آپ صاحب مرہم بھی ہیں، آپ مالک بھی ہیں، آپ جراح بھی ہیں، کیوں انسانیت کو تڑپتا دیکھ کے آپ کیوں نہیں قسم چاہتے، آپ کیوں نہیں تڑپتے، آپ کیوں نہیں روتے، آپ کی آنکھوں کے چشمے کیوں خشک ہو گئے، آپ کی آنکھیں کہاں چلی گئی، آپ کا درد کہاں چلا گیا، آپ کے سینے کی ہائے ہائے کہاں چلی گئی، وہ میرے نبی کی عزیز ان کا عزیز المرجل وہ کہاں چلی گئی؟ میں کہتا ہوں دونوں جمع کر کے چلو، تبلیغ کا درد لے کے چلو، علم کی گہرائیاں لے کے چلو، اتنے گہرے موتے لگاؤ کہ سر سے موتی نکال کے لاؤ، اور اتنا انسانیت میں پھرو، اتنا پھرو کہ تمہارے قدموں کی چھاپ ہمالیہ کی چوٹیوں تک سنائی دے، اور افریقہ کے شہروں تک سنائی دے، وطن کا سرا تک سنائی دے، اور اللہ بھی دیکھ لے کہ یہ ہے میرے بندے جو گئے گزرے دور میں میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے کھٹے کھاتے کر رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ سے گلا نہ کریں تو اور کس سے کریں، میں آپ ایسے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، آپ نے زندگی کے وہ رخ دیکھنی جو ہم نے دیکھنے جہاں سے ہم گزر کے آئی ہیں، آپ نے شروع سے اچھا ماحول دیکھا، آپ کو کیا خبر کہ آپ کتنی تیز بڑھ چکی ہے، کیا آپ خبر کہ کس طرح کس طرح ہے، ہے ہماری پنجاب میں تک ڈھا دیتی، دریا نے ڈھا دیتی ہے، دریا جب رخ بدلتا ہے تو دیہاتوں کو دیہاتوں کو وہ اڑاتا چلا جاتا ہے، کٹاؤ جب اس کا رخ بدلتا ہے، آج معصیت نے پورا کا پوری امت اس طرح نیچے سے کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے پاس درد، آپ کے پاس مرہم ہے، مرہم ہے، مرہم ہے، اس کے لیے پھرو، اس کے لیے پھرو، یہ ایک فقیر کی صدا ہے. فرض واجب سنت مستحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں تو اصطلاحات بھی بھول چکا ہوں, لیکن البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس انسانیت پہ رحم کھاؤ, اس پہ رحم کھاؤ, ان کے پیچھے پھرو. آپ نہیں پھرو گے تو کون پھریں گے, آپ نہیں تڑپو گے تو کون تڑپیں گے, آپ نہیں رو گے تو کون روئے گا. یہ ایک آدمی کے رونے نے جہان کو رلا دیا. اللہ دیا ٹھیکیدار تھا نظام الدین کے جنگل کا, رات کو اپنے جنگل کا گشت کر رہا تھا, کوئی چور ڈاکو لکڑی نہ کاٹے, وقت جنگل سے آہو گفا کی آواز آئی, وقت جنگل سے وہ لالٹین لیے لیے لیے لیے آواز کے پیچھے پہنچا تو دیکھا تو مولا علی صاحب سجدے میں ساتھ رکھے ہوئے اور ماں ہی یہ آپ کی طرح تھوڑا پڑا ہے. اور یہ بھی تو عالم ہے, یہ بھی تو عالم ہے, پڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جنگل کا ٹھیکیدار. دلی کے تاجر کہتے ہیں ہم تاجر ہیں, ہمیں اپنی تجارت کا فرصت نہیں ہے, میرے حبیب کی امت گزر گئی. کوئی ہوگا جو اس کا بھی ذمہ اٹھا, کوئی ہے جو اس کا بھی ذمہ اٹھا. تو اگر آپ نے اس انسانیت کا ذمہ اٹھانے کے لیے تیار تو میں کس کو بلا کے لاؤں, میں کہاں جا کے فریاد کروں, میں کہاں اپنی جھولی پھیلاؤں, میں کس کو کہوں کہ اس بھٹکے ہوئے انسانیت کو پیغام حق سناؤ. جو 10 برس سے سیکھ رہے ہو, جو 10 برس سے پڑھ رہے ہو, پڑھا رہے ہو, ان کے پاس بھی تو جاؤ جنہوں نے آج تک اللہ کا نام نہیں سنا. میں 2 نوجوانوں کو مسجد میں لے کے آیا, ان کی 40-40 سال عمر, کہنے کے مولوی صاحب آج ہم زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں ہیں. میں نے کہا شاید اس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہوں گے. میں نے کہا اس مسجد میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہا نہیں, ویسے ہی پہلی دفعہ. میں نے کہا نماز کبھی نہیں پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی. جمعہ کبھی نہیں پڑھا؟ کبھی نہیں پڑھا. عید پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی. اور میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں, ایسے لاکھوں نہیں ہیں, ایسے کروڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو میرے دلو, میرے بھائیو, فقہ اصطلاحات قانون ہوتے ہیں اور کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ اندر کے جذبات و احساسات ہوتے ہیں. بس اسی پر لوگ مر مٹے, اسی پر کٹ مرے, اسی پر اپنے آپ کو قربان کیا. تو میں چاہتا ہوں اپنے اندر میں علم کا بھی رسوخ پیدا کرو, اس کے اندر بھی کمال حاصل کرو. دنیا خالی ہو رہی ہے, ایک ڈاکٹر مرتا ہے 1000 جگہ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ایک سائنسدان مرتا ہے 1000 جگہ لینے کو کھڑے ہوتے ہیں, ایک انجینئر مرتا ہے 1000 جگہ لینے کو کھڑے ہوتے ہیں, ایک محدث مرتا ہے, ایک مفتی مفسر مرتا ہے, ویر یتیم کر کے چلا جاتا ہے, نظر اجاڑ کے چلا جاتا ہے, برباد کر کے چلا جاتا ہے. ہمارے مفتی عبد القادر صاحب کا انتقال ہوا قدیر والے, میرے گھر سے 15 میل کے فاصلے پر. مجھے اتنا صدمہ ہوا, اتنا صدمہ ہوا, میں نے وہاں ان کے جنازے پر جان میں بہت رویا. لاہور سے سفر شروع کرو, 209 میل ہے ملتان, لاہور سے ملتان تک ایک مفتی اباسی نہیں رہا, ایک مفتی نہیں ہے. 210 میل کے علاقے میں ریلوے لائن پر جا کر ملتان میں پہنچے تو کچھ مفتی پستا کا ستار کا سایہ نظر آتا ہے. پھر وہاں سے چلو تو خانپور کا کوئی مفتی نظر نہیں آتا, وہاں سے چلو تو پھر کراچی کا کوئی نظر نہیں آتا. وہ جہاں اتنا اجاڑ ہو چکا ہو پھر بھی آپ کہو دیکھیں گے کریں گے, تو کچھ کرو, تو کچھ کرو, اللہ کا واسطہ دے تم کچھ کرو. محمد نہ ہمیں دلائل یاد رہے, نہ ہمارا واسطہ دلائل کا ہے, ہم تو منت کرتے ہیں. فقیر کوئی دلائل تھوڑا دیا کرتا, وہ تو منت کرتا ہے, دے دو اللہ کی, دے دو اللہ کے نام پہ. ہماری بھی منت ہے میرے عزیزو, یہ کام اس عظمتوں والا عزتوں والا کام ہے. آپ نہیں کرو گے تو اللہ کا یور ہے, کسی اور کو لے آئے گا, یہاں سے نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے گا. نہ اسے میری پرواہ نہ آپ کی پرواہ ہے, میں اور آپ محتاج ہیں. ساتھ میں علم کو بھی اپنا حرز جان بناؤ, اس تبلیغ کو بھی اپنا وظیفہ حیات بناؤ, اور پھر اس کے بعد زندگی کے جس شعبے میں چلے جاؤ, ہر شعبہ ہم نے زندہ کرنا ہے. ہر میں کوئی متاثر تبلیغ والا نہیں ہوں, ہر شعبہ میں نے اور آپ نے زندہ کرنا ہے. بس سرمایہ تو لو, سب سے پہلی چیز صاف صاف علم ہے, دوسرے نمبر پر اندر کا درد اور غم ہے. اگر یہ دونوں چیزیں کوئی نہیں تو آپ کیا کرو گے, کہاں جاؤ گے؟ اسے میرے بھائیو, اگر مجھ سے کوئی جذبات میں غلط بات یا کوئی سخت بات نکل گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. قدم قدم پہ محنتوں کو ٹوٹتا دیکھ کر ہائے نہ نکلے تو کیا نکلے. دل ہی تو ہے نہ سن لو کش درد سے بھر نہ آئے کیوں. روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں. باہر کی دنیا میں جو ہو رہا ہے ہے کاش اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں اب تو سر اللہ ہی پہلے بھی اللہ کرتا بھی اللہ ہی کرے گا تاکہ ہم اس بچے کی طرح ہیں جو اور کچھ نہیں کرتا تو شور تو مچائے, اس بوڑھے کی طرح ہیں جو کچھ کر نہیں سکتا تو ہائے ہائے تو کرے شور تو مچائے. اتنے کس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے. اور یہ اتنی لمبی چوڑے نظام اس پر کبھی بہار کا جھونکا ہم کے مرنے سے پہلے دیکھ لیں. جیسے میری گزارش ہے چھٹی میں لگایا کرو چلا دورے والے لگاؤ سال, اور اس کے بعد جس مرضی شعبے میں چلے ہر شعبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں افراد چاہیے افراد ختم ہو چکے ہیں. اور پڑھائی کے دنوں میں کرو پڑھائی غافل ہو جاؤ سارے جہان سے کتاب میں اور مدرسے میں گم ہو جاؤ. جب ہم رائمنڈ کبھی چھوٹے مانگنے کی مانا جمشید صاحب تو آگے ایک شعر پڑھ کے کہتے جاؤ ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں میں ورق ہوں گے کفن اپنا. چلو کوئی چھٹی نہیں, ہمیں تو چھٹی نہیں تھی انہوں نے. تو میرا عزیزو یہ دونوں چیزیں ہیں, اس کے لیے محنت کرتا ہوں. چھٹیاں قریب آ رہی ہیں, جو دورے والے ہیں اس سال کی آج نیت کر لو اور اس سے ذرا دیدار کرا دو, سال کام دے گا. نام نہیں لے کے بس اس کے دیدار کرا دو, سال کام دے گا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے, صدا آباد رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف تشریف. مشکات والے کھڑے ہوئے ہیں. چلا چلے کے لیے کون دیا. ماشاء اللہ قبول فرما اللہ راضی. تشریف تشریف رکھنا. اس کے نیچے کا ہوتا ہے صادقہ والے کھڑے ہوئے ہیں. جی بھائی صادقہ والے ہو. ہاں ہمت سے کھڑے ہو. اللہ اللہ اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو. جیب پہ نظر نہ رکھو, اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. ہاں بھائی اور بھائی اور بھائی اور ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. خامسہ والے کھڑے ہوئے ہیں. خامسہ والے بھائی چھٹیوں میں چلا. خامسہ والے خامسہ والے بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی ماشاء اللہ. تشریف رکھو بھائی. اب رابعہ والے کھڑے ہوئے ہیں چھٹیوں میں چالیس ہیں. جی جی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور ہمت فرمائیں اور ہمت فرمائیں اور ہمت فرمائیں. جی تشریف رکھیں. سالسہ والے کھڑے ہوئے ہیں. سالسہ والے کھڑے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. تشریف رکھیں. ثانیہ والے ثانیہ والے ثانیہ والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور والے تشریف رکھیں. اس کے نیچے کیا بولا اولا والے کھڑے ہو جائے. تم سارے مقبول قلم کیوں بھائی کچھ بھی نہیں آپ کا پتہ چلا. ہاں بھائی اولا والے بھائی ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. جن لوگوں نے ارادے کر لیے نا جن عزیزوں نے اب ان کو تیار کرنا جنہوں نے ارادے نہیں کیے. اور کم از کم بھائی اگر چلا نہیں لگتا تو کچھ وقت ضرور لگا, کم از کم جو رمضان تک کا وقت تو ضرور لگا کے جانا. بعض حفاظ ہیں قرآن سنانا ہوتا ہے تو رمضان تک جماعت میں چلے جائیں, باقی اپنا قرآن سنا لیں. جب وقت لگا بغیر نہ جانا انشاءاللہ وہ نفع ہوگا. ٹھیک ہے نا بھائی ارادے کرنے سب نے. جو بچے مشکات میں ہیں اب دورے والے کو پہنچ گئے کنارے جلالین میں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے ذوق سے ایک حدیث روز یاد کیا کر, موقع نکال کے ایک حدیث یاد کر لیا کر اس کے راوی کے ساتھ اور اس کے حوالے کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو مستقل مزاج سے کرتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا تو آپ کو بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہوگا اور آپ امت کے لیے بہت مفع بخش بنیں گے. میں نے جب مشکات شروع کی میرا کوئی اس طرح کا خیال نہیں تھا. مولانا سنم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے تبلیغ کے اکابر میں تھے ملتان میں تھے. میں ملنے گیا فرمانے لگے کیا پڑھ رہا ہے. میں نے کہا اس سال مشکات شروع ہوگی. تو انہوں نے اللہ ان کا بھلا کرا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. انہوں نے مجھے فرمایا بیٹا ایک حدیث روز یاد کر لیا کرو کتاب اور رکھا. وہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈال دی. میں شروع ہو گیا لگا رہا لگا رہا. کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل اور کرم سے حافظہ دیا اور کچھ ذوق پیدا ہو گیا. اور ایک بات کچھ میں ایسی آگے بتا دوں, مجھ سے کہتے ہیں کہ کوئی حافظے کا وظیفہ تو بتائیں. میں ان سے کہتا ہوں اگر میں 100 دفعہ کہوں یا کبھی یا کبھی یا کبھی, پھر بازو دیکھنا شروع کروں مضبوط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یا کبھی یا کبھی یا کبھی یا جان آ گئی ہے نہیں آئی ہے. یاد کرنا شروع کرو حافظہ تیز ہو جائے, وزن اٹھاؤ, وزن اٹھاؤ تو بازو مضبوط ہو جائیں, وزن اٹھاؤ ہاتھوں کو تھکاؤ تو پھر یہ سارے مسل مضبوط ہو جائیں, اپنے دماغ تو حافظہ مضبوط ہو جائے گا, کھلنا شروع ہو جائے گا. وظیفہ تو کوئی عمل بتاتا ہوں, نظروں کی حفاظت کرو حافظہ مضبوط ہو جائے, نظر کا پردہ اٹھ گیا حافظہ کے ساتھ سب کچھ چلا جائے گا. تو ایک ہی حدیث یاد کیا, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کر لیا کریں, بجائے یہ شعر و شاعری یاد کرنے کے یہ یاد کیا کریں. ہاں عربی اشعار یاد کریں جو آپ کے لیے مفید بھی ہوں معاون بھی ہوں. ایک حدیث آپ روز یاد کریں اور زندگی کا معمول بنا لیں, کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. ایک دن آپ کو خود پتا چلے او ہو میرے پاس کتنا ذخیرہ ہے. ہمارے ایک اشرا جامع کی جماعت تھی تو میں اس وقت پڑھا رہا تھا, میں نے کہا اچھا ایک نصیحت کرتا ہوں تو بعد لے لیتے بعد نہیں لے سکتے. تو ابھی وہ بچہ دورے میں پڑھ رہا ہے, میں ہماری فلم میں رائمنڈ کی شاخ ہے شرم اکائی کے بعد رائمنڈ چلی, تو 2 مہینے پہلے میں اوپر چھت پہ بیٹھا تھا, میرے پاس ایک اتنا بڑا رول آیا دفتر وہ رجسٹر کا, یہ میں نے حدیث میں جمع کی. میں دیکھتا رہا, میں نے کہا شاید ویسے مختلف عناوین پر اس نے جمع کر کے لکھ لیے. میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا یاد لکھی ہیں؟ کہا جی ساری یاد ہے. میں نے ساری یاد ہے, ساری یاد ہے. کتنی تھی؟ 3000. 3000 حدیث. پھر میں نے جگہ جگہ سے سنی, پر سنا تھا سر. تو ایک اس کے ساتھ یہ کیا, راوی یاد ضرور کریں, سند اور حوالہ ضرور یاد کریں. مجھے سلیقہ نہ آیا, میں ایسے یاد کرتا گیا نہ مجھ سے نہ میں نے راوی یاد کیا نہ حوالہ یاد کیا. تب میں حدیث بخاری کی بیان کرتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا بخاری کی. تو یہ مجھ سے مجھے اس کا احساس بعد میں ہوا, اور وہ آپس میں اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ وہ میں اس کو جدا بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور پھر میرے پاس ویسے ہی کثرت اسفار کثرت اشعار لوگوں کی میل ملاقات, میرے پاس ویسے وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, وہ چلے گئے, مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. اب مجھے تو کبھی کبھی کتاب دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کبھی ماحول میں ہیں, ایک حدیث روز یاد کر لیا کریں, ایک مسائل میں سے ایک فضائل میں سے, ایک اپنے دلائل میں سے ایک فضائل میں سے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی قوت عطا فرمائے.